अरे आ गुस्से का पड़े नहीं तुम पर कोई दौरा या कोई दौरी हो डार्लिंग मेरी बात को तुम समझो ना बाहों में हमें तुम ले लो हूँ पास तुम्हारे जब हम बाहों में हमें तुम ले लो हूँ पास तुम्हारे जब हम तुम हमको बोलो थैंक यू हम तुमको बोले वेलकम ओ डार्लिंग ऐसा होगा तुम ही कहो ना लड़ना झगड़ना झगड़ के अकड़ना छोड़ो छोड़ो इन बातों को इनसे होगा क्या छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना बिगड़ना समझो समझो इन बातों से कुछ भी नहीं मिलता हम दोनों अब घुल मिल के कहेंगे में गुड कहना, हम तुमको वेरी गुड कहेंगे। लड़ना झगड़ना झगड़ते अकड़ना, छोड़ो छोड़ो इन बातों को,